Vijf uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Israël dreigt tegen Hezbollah met een totale oorlog. Hezbollah zal worden vernietigd en Libanon zal worden verslagen, zegt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. Het is een reactie op een eerdere provocatie van Hezbollah. De afgelopen tijd lopen de spanningen tussen de Libanese militie en Israël verder op. In N'Djamena, de hoofdstad van Tjaad, is afgelopen nacht een reeks explosies geweest. Bij een munitieopslag van het leger was brand uitgebroken, gevolgd door harde knallen en metershoge vlammen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt en er is zeker één dode. Lokale media schrijven dat er granaatscherven op huizen neer zijn gekomen. Het munitiedepot ligt niet ver van het internationale vliegveld van Tjaad. Dat zou geen schade hebben opgelopen. In tientallen Belgische plaatsen zijn straten en huizen ondergelopen na flinke regenval van gisteravond. Zo trad in Waals-Brabant een rivier buiten de oevers en werd in Oost-Vlaanderen een modderstroom gemeld. Bij metalfestival Graspop in de Kempen zijn vandaag alle optredens afgelast. Ook blijven alle parkeerplaatsen dicht omdat die onder water staan. Ook in Nederland leidde de regen tot overlast, vooral in Noord-Brabant en Limburg. In Frankrijk zijn 7 mensen omgekomen bij een verkeersongeluk. Het gebeurde in de buurt van Chartres, ten zuiden van Parijs. Een auto met daarin 5 jongeren botste frontaal tegen een auto van een ouder echtpaar. Alle inzittenden kwamen om het leven. De auto van de jongeren vloog in brand. Ook een andere auto werd geraakt en een van die inzittenden is zwaar gewond. Op het EK voetbal heeft Portugal gisteren op de valreep gewonnen van Tsjechië met 2-1. Het winnende doelpunt viel pas in de blessuretijd. Ja, verder won Turkije van Georgië. In de laatste minuut van de extra tijd werd het 3-1. Het weer, de dag begint met opklaringen. In het westen en noorden is er veel ruimte voor de zon. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt vandaag 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Op 19 juni 2001 ging de Nederlandstalige Wikipedia van start. En sindsdien is Wikipedia uitgegroeid tot een van de grootste informatiebronnen op het internet. Maar met de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie neemt ook de skepsis toe als het gaat om al die informatie. Want ja, klopt het nou wel allemaal wat je leest? Vroeg. Jan van Poppel. Ja, een hele goede morgen. Dit is vroeg van woensdag 19 juni. Ik ben nog een beetje uitgeput, want ik moest net naar de andere studio rennen omdat er nog iets niet goed stond. Maar we zitten er. Afgelopen maandag concludeerde Reuters in hun Digital News Report dat steeds meer mensen het nieuws vermijden. Datzelfde rapport stelde ook dat de opkomst van kunstmatige intelligentie het vertrouwen in onze informatievoorziening flink schaadt. En dat roept de vraag op: waar halen we onze ware informatie tegenwoordig vandaan? En is de skepsis over AI als het gaat om de waarheid van die informatie terecht? Nou, daar ga ik het over hebben met Sandra Rientjes, directeur van vereniging Wikimedia Nederland en AI-expert René van Holstein. Goedemorgen, beiden. Goedemorgen. Goedemorgen, Sandra. Hey, Sandra. Ja, er is een beetje vertraging op de lijn, maar dat komt vast goed. Sandra, laten we even bij jou beginnen. Wikipedia is vandaag dus jarig. Hè. Vandaag op de kop af, 23 jaar geleden lazen we de eerste Nederlandstalige Wikipedia-pagina's. Hoe is Wikipedia toch de grootste online encyclopedie de afgelopen 23 jaar veranderd als informatiebron? Ja, eigenlijk is het een beetje verrassend hoe weinig het veranderd is. Ik bedoel, stuk gegroeid, uitgebreid, kan veel meer dan in het begin. Maar dat basisidee is steeds hetzelfde gebleven. We maken een site op het internet waar we encyclopedische informatie gaan delen en iedereen kan daar aan bijdragen. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden, je hoeft geen examen af te leggen. En het streven is dan om neutraal en feitelijk te zijn en de informatie ook te onderbouwen met bronnen. Mm-hmm. En ja, dat is nog steeds het uitgangspunt. Ja, het is eigenlijk ook een vrij simpel concept als je het zo uitlegt, hè? Ja, ik moet zeggen, zelfs het uiterlijk van de site is al die jaren weinig veranderd. Las ik ergens dat wij genomineerd zijn, of dat Wikipedia genomineerd is als een van de lelijkste websites. waar dan gelijk wel bij stond je weet wel direct wat je eraan hebt. Ja, dus, het is natuurlijk superduidelijk. Toen ik mijn schoolopdrachten maakte 10 jaar geleden, toen zag het er inderdaad precies hetzelfde uit als toen ik het gisteren nog eens even checkte. Hoe ziet die website er nou eigenlijk uit en hoe werkt het? Maar dat is dus bijna bewust gedaan. Ja, de nadruk ligt heel erg op de inhoud en niet zozeer op het uiterlijk. Mm-hmm. En ja, hoe strakker het is, hoe leesbaarder het ook is voor veel mensen. Je hebt mensen die gewoon last hebben van plaatjes en bewegend beeld en verschillende kleuren. Ja, dat heb je bij Wikipedia allemaal niet. Maken jullie eigenlijk zorgen over de opkomst van kunstmatige intelligentie? Zorgen. Kijk, het is natuurlijk een fantastisch fenomeen. Het is een hele mooie ontwikkeling. Maar zoals met de meeste ontwikkelingen, het gaat erom wat mensen ermee doen. Mm-hmm. Voordat artificial intelligence zo echt aan die opmars begon, toen zag je ook al dat fake news, nepnieuwsberichten, dat was altijd ook al een ding. Daar maken we ons wel zorgen over. Kijk, Wikipedia proberen we ons te baseren op betrouwbare bronnen. Maar het wordt steeds lastiger om te zien wat nu echt een betrouwbare bron is. Ja, precies. Ja. En wat een betrouwbare bron is en wat dan dus uiteindelijk waar is wat op jullie website staat. Ja, wij roepen zelf altijd, wij vertellen niet wat de waarheid is. Wij geven een overzicht van betrouwbare informatie. Je ziet ook dat de inhoud van Wikipedia-artikelen door de jaren verandert. Omdat er komt meer informatie beschikbaar, het denken over een onderwerp verandert. Dus ja, de waarheid is moeilijk, maar feitelijk en neutraal en betrouwbaar. Daar streven we dan maar naar. Feitelijk. Laten we die termen gebruiken vandaag. René, hier in de studio, jij bent AI-expert. Daar gaan we het zo allemaal uitgebreider over hebben. Maar even in het kort, hoe beïnvloedt AI nou onze informatievoorziening op dit moment? En ik besef mij dat een hele brede vraag is. Ja, dat is een heel brede vraag. Ik ga een beetje kort antwoorden voor mij doen. Hoe beïnvloedt dat? Nou, we hebben het over AI. En dan als je het over informatievoorziening hebt, vooral over generatieve AI. AI, AI, ik gebruik ze door elkaar, die termen. Maar goed, we hebben het over kunstmatige intelligentie. Het wordt op zoveel manieren gebruikt en geconsumeerd. Hè? Er worden tests gedaan en proeven gedaan vanuit de media om AI mediaberichten te laten maken, hè, schrijven. Daar zijn verschillende voorbeelden van. Maar tegelijkertijd zie je dat er ook een switch gaande is. Die is nu nog klein, maar die verwacht ik veel groter. Van googlen naar even op ChatGPT, Perplexity, Copilot, welke chatbot je dan ook gebruikt, om het daar te zoeken. En dat is wel echt een andere soort informatievergaring, om het maar even zo te zeggen. Dus waar we eigenlijk nu zouden googlen, wat wordt het weer morgen, zouden we dat ook via ChatGPT kunnen doen? Zeker. En wat is daar dan het nadeel van? Ik bedoel, die geeft mij ook een antwoord waarschijnlijk. Namelijk regen. Dat hangt helemaal af van het taalmodel dat je kiest. Als je een taalmodel hebt wat beschikking heeft tot het internet, of eigenlijk de mogelijkheid heeft om naar het internet te gaan, dan zal die daar dus ook gaan browsen. Maar in feite, een taalmodel, wat het in de basis is het heeft een taalvaardigheid en een soort kennis tussen haakjes opgedaan uit data uit het verleden. Dus als ik vraag wat wordt het weer morgen, dat weet hij in principe niet. Niet uit de training. Daar zou hij dan echt eventjes voor moeten browsen. Ja, en je noemt al browsen, taalmodellen. We gaan er zo dieper op in. Nee, dat is helemaal goed. Volgens mij hebben we genoeg om te bespreken. Nog even voordat we beginnen, want we hebben dus Sandra. Zij is van Wikimedia, oftewel daarmee gaan we het hebben over Wikipedia. Jij bent AI-expert. René, wat hebben die twee nou met elkaar te maken? Want zie jij de rol van AI ook toenemen op platforms zoals Wikipedia? Ja, ik ben benieuwd wat Sandra daar over te vertellen heeft. Ik denk dat er echt al wel AI gebruikt wordt. Het kan bijna niet anders. Ik denk ook dat er vanuit Wikipedia zelf, en dat is mijn aanname, gekeken wordt naar hoe kunnen we het gebruiken in het veilige voordeel, zeg maar. Ja, gaan we het ook over hebben. Ja, zo denk ik erover. Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, genoeg om te bespreken. Dus voordelen, nadelen gaan we het allemaal over hebben. Zit je nou te luisteren en heb je vragen over de rol van kunstmatige intelligentie op onze informatievoorziening, of specifiek over het platform Wikipedia en het functioneren van deze grote online encyclopedie? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, Sandra, 23 jaar geleden kwam Wikipedia naar Nederland. Het ziet er nog steeds exact hetzelfde uit, of in ieder geval ongeveer. Werd het eigenlijk goed ontvangen in die tijd, in 2001? Er was nogal wat verbazing. Het was natuurlijk ook heel redelijk nog in het begin van het internet. Wikipedia is ook ouder dan Facebook en Twitter. En het idee dat gewone mensen een encyclopedie zouden kunnen schrijven, daar was heel veel sceptisch over. Mm-hmm. En dat was echt nog de tijd dat je de Winkelprins had en de Britannica. En waar kwam die skepsis vandaan eigenlijk? Nou, vooral het idee van ja, dus zoiets, een encyclopedie, dat was natuurlijk iets heel erg zwaarwichtigs en belangrijks. En dat moest dan geschreven worden echt door deskundigen. En het idee dat onder de gewone mensen, zeg maar onder het publiek, dat daar ook heel veel deskundigheid zit. Dat was nieuw. En dat je dat zou kunnen gebruiken om samen een encyclopedie te maken. Dat was echt heel erg nieuw. Ja, want dat is hoe het werkt. Hè? We hadden het er net al even kort over. Van mensen kunnen zich aanmelden of kunnen in ieder geval gewoon zelf vrij een artikel schrijven als zij een onderwerp vinden waar nog geen Wikipedia-pagina van bestaat. Hoe werkt dat? Stel, ik zou nu een artikel willen schrijven over iets wat nog niet beschreven staat op jullie platform. Kan dat gewoon? Oh. Ja, dat kan. Ja, ik weet dat de mensen die op Wikipedia kijken wat er allemaal gebeurt en ook vandalisme bestrijden, nu echt met angst in hun hart gaan luisteren naar mijn antwoord. Iedereen kan op elk moment Wikipedia bewerken. Dus niet alleen een artikel aanmaken, maar ook een bestaand artikel. Daar kun je iets aan toevoegen of iets uit weghalen als je denkt dat het niet klopt. Ja. Het is eigenlijk allemaal heel erg simpel. Hele simpele interface. Je moet het gewoon een keer durven doen. Ja. We raden mensen trouwens aan die Wikipedia willen gaan bewerken. Want het is echt een hele leuke hobby eigenlijk. We raden ze altijd wel aan. Begin nou niet gelijk met een heel nieuw artikel. Maar kijk wat er al is. Een onderwerp waar je iets over weet. En breid dat een beetje uit. Ja. En wat ik me wel afvraag. Hè, want het is natuurlijk supermooi dat het zo open is. Dat iedereen mee kan doen. En mee kan helpen om die encyclopedie aan te vullen. Waar nodig. En hem zelfs uit te breiden. Maar hoe zorgen jullie er nou voor dat die informatie die ik op Wikipedia lees klopt? Feitelijk waar is. Zo zouden we het noemen. Ja. Ja, de kwaliteitscontrole op Wikipedia die is echt wel heel erg streng. Iedereen kan er iets opzetten, maar dat betekent niet dat alles ook maar blijft staan. Als je een nieuw artikel aanmaakt, dat komt dan automatisch op een lijst. Die wordt heel goed gecontroleerd. Een nieuw artikel wordt in de eerste 24 uur zo door 30-40 Wikipedianen bekeken. Van, is dit wel iets? Moet het niet direct weg? Of moet het echt worden uitgebreid? Daarnaast heb je ook nog dat mensen die actief zijn op Wikipedia een artikel op hun volglijst kunnen zetten. Als zij bijvoorbeeld veel tijd en energie in een artikel hebben gestoken, dan doen ze dat. Ja. En dan krijgen ze een update bij elke volgende bewerking door iemand anders. Ja, oké. Dus zo is er eigenlijk een soort controle onder de gebruikers, maar ook onder de redacteuren eigenlijk, want dat zullen er heel veel zijn, van dat platform. Dus jullie controleren elkaar in die zin. Ja, de gemeenschap, die is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking, neemt het ook heel erg serieus. Ja, je zei net specifiek van, wij zeggen niet dat het waarheid is, maar wij zeggen dat het feitelijk correct is en dat wij een overzicht geven van betrouwbare bronnen. Zit daar ook een stukje voorzichtigheid in? Durven jullie niet te zeggen dat het 100% waar is wat er op Wikipedia staat? Nee, dat is een moeilijke vraag. Ja, waarheid is ook alweer bijna een filosofisch begrip. Nee, er staan fouten op Wikipedia, dat weten we. En zeg maar, veel van het werk is ook een fout vinden en de fout verbeteren. Mm-hmm. Nee, echt zeggen, dit is absoluut waar, dat zullen we op Wikipedia niet snel doen. We zeggen, we hebben hier echt ons best op gedaan. We hebben de beste bronnen gebruikt. Je kunt ook nog nakijken waar dit artikel op gebaseerd is. Ja. Dit is zo goed als we het kunnen krijgen. Mm-hmm. En in 2001 werd die website naar Nederland gehaald. Allerlei mensen waren misschien wat sceptisch over het feit dat mensen, gewone mensen zoals jij en ik, bij kunnen dragen aan het vormen van een encyclopedie. Nu is er eigenlijk een hele nieuwe trend gaande, namelijk die van kunstmatige intelligentie. We kunnen AI, zoals we dat dan noemen, inzetten om hele artikelen te schrijven, om informatie van het internet te halen. Gaan we het zo ook nog uitgebreider over hebben. Vormt dat een soort nieuwe vorm, een soort nieuwe trend van skepsis als het gaat om informatie die jullie op jullie platforms hebben staan? Ja, het is wat je in de inleiding ook al zei, het is ook een soort skepsis naar informatie in zijn algemeenheid, waar het ook staat en waar het ook vandaan komt. Mm-hmm. Op dit moment is de informatie die je op Wikipedia leest, die in de artikelen staat, die wordt niet zonder meer door AI gegenereerd. Wij hebben altijd nog van, dit is nog steeds mensenwerk. Skepsis. We merken eigenlijk dat de skepsis richting Wikipedia zelf, dat die de afgelopen jaren wel is verminderd. Het platform bestaat natuurlijk al een hele tijd. Mensen hebben er ervaring mee. En die weten ook uit ervaring van, nou ja, eigenlijk zit het wel redelijk goed met wat daar staat. Ja, ja, ook omdat die controle, die menselijke controle dus nog steeds bestaat eigenlijk. Ja, hoewel heel veel mensen toch niet precies weten hoe dat achter de schermen bij Wikipedia werkt. Nou, dan is het goed dat we elkaar spreken deze ochtend volgens mij. René, dan naar jou. Zie jij die risico's bij het gebruik van AI voor de informatie die je van het internet haalt? Of dat nou Wikipedia is, of dat nou een nieuwsplatform is. Of feiten die je even op moet zoeken. De gebruiksaanwijzing van je magnetron die je weggegooid hebt. Zie jij de risico's bij het gebruik van AI om die informatie voor jezelf op te zoeken? Ja, maar dat risico is er ook. En het wordt ook erkend door de aanbieders van taalmodellen. En dan bedoel ik bijvoorbeeld ChatGPT, een van de populaire. Ja. Je zult het ook zien als je het gebruikt. Als je ChatGPT gebruikt en je wilt een opdracht typen, dan heb je daar een veld voor. En daaronder staat wel een beetje in kleine lettertjes, maar direct daaronder staat gewoon letterlijk: ChatGPT can make mistakes. Please check important info. Dus die legt echt de verantwoordelijkheid voor feitelijkheid en waarheid, tussen haakjes, wel bij jouzelf. En niet bij ChatGPT. Die trekken hun handen ervan af. Precies dat, ja. Maar je zegt ook, het staat in kleine lettertjes. Ik denk dat heel veel mensen toch denken van, ja, dat ding, wat het ook is, zoekt het internet af. Dan zal het wel kloppen. Ja. Dat is dus al een misconceptie eigenlijk. Het zoekt niet per se het internet af. Ja, dat zou leg eens even uit hoe het nou precies werkt. Want AI of kunstmatige intelligentie is natuurlijk een soort verzamelterm geworden. We horen het overal en nergens. Maar over welke vorm hebben we het nou precies en hoe werkt die? Ja, precies. Er zijn heel veel vormen van AI. We hebben het ook, ik hoorde het ook al zeggen en ik hoor het veel omheen. Het is in opkomst, maar eigenlijk is de term kunstmatige intelligentie al in de jaren 50... bedacht en daar ook met horten en stoten soms invulling aangegeven. En wat bedoel ik? We gebruiken allemaal een weer-app of in elk geval weersvoorspellingen. Voordat er apps waren, werden ook al gedaan met kunstmatige intelligentie. Een voorspelling van een voorspelling op basis van eerdere feiten, zeg maar. Hè? Dat is eigenlijk wat AI doet. Het voorspelt het volgende. Dat kan dus, hè, we hadden het net over het weer. AI kan wel het weer voorspellen. Mm-hmm. Een taalmodel, en dat zien we nu sinds de komst van ChatGPT in 2022. Daarmee is ineens generatieve AI, dus AI wat iets genereert voor jou als individu, dat is ineens beschikbaar geworden. Voor iedereen die zelf thuis dat gebruikt. Mm-hmm. Hoe werkt dan zo'n taalmodel? Volgens mij is dat je vraag, toch? Ja, precies. Als ik het kort kan uitleggen. ChatGPT in dit geval, maar elk taalmodel, gebruikt een hele set van data om een model te trainen. Dat kan zijn openbare data, dus een soort schraapsel van het internet. Nou, er wordt in het geval van ChatGPT gegokt. Dat is 10-20% van het openbare internet. Daarbij zijn wat extra datasets gekocht die gelicenseerd zijn voor prima gebruik. Dat eerste dus, hè, dat crawlen van het internet, ja, daar zijn al discussies over, maar dat is misschien een ander punt. Dan heb je een bron van data. En wat een taalmodel dan beoogt, is door een algoritme te gebruiken, wordt er naar patronen gezocht. Dus eigenlijk naar relaties tussen woorden in zinnen. En zo kom je tot nieuwe zinnen, om het eigenlijk maar zo te zeggen. Dus je hebt een bron van data, je hebt een algoritme wat zoekt naar patronen. Dan wordt het getraind, dat is even belangrijk om te zeggen, dan wordt het getraind op een bepaald moment. Dan gaan de servers draaien, dan gaat er heel veel rekenkracht in zitten. En uiteindelijk komt daar aan het eind van het verhaal een mooi taalmodel uit. Een taalmodel, dat is bijvoorbeeld GPT 3.5 of GPT 4.0, wat een nieuw model is. Maar dat taalmodel is dus op één moment getraind. Dat betekent, als ik even in een metafoor mag spreken, dat als ik bijvoorbeeld, wij staan bijvoorbeeld samen voor een bibliotheek. Ja. En ik zeg, goh, Jan, ga eens naar binnen en lees alles wat je ziet. Van magazines tot religie, allerlei boeken, tijdschriften, alles. Lees alles, krant alles. Nou, jij doet dan een taalvaardigheid op, maar ook een soort van kennis. Nou, uiteindelijk ga jij naar buiten en jij zegt, ik heb alles gelezen, ik weet alles. En ik vraag jou iets, maar ik vraag jou iets over een onderwerp waar ik stiekem iemand anders voor in de bibliotheek laat lopen en die legt daar een nieuw boek over neer. Dat boek heb jij niet gelezen. Dan heb jij dat niet in je kennis. Jij hebt wel een taalvaardigheid om een soort van onderwerp te formuleren, maar die kennis die ik na jouw bezoek in de bibliotheek heb toegevoegd, hè, die zit niet in jouw eigen data, in jouw eigen kennis. Mm-hmm. En dat bedoel ik met dat trainingsmoment. Over welk trainingsmoment hebben we het dan als we kijken naar de huidige modellen van bijvoorbeeld ChatGPT? Ja, als je op de gratis versie zit, dan word je geswitcht tussen 3,5 en 4.0. 3,5 is in 2021 getraind, september. En 4.0 eind 2022. Oké. Okay. Ja, dus dan heb best je wel een tijd geleden eigenlijk. Best een tijd geleden. Daarbovenop heb je wel fine-tuning. En fine-tuning betekent wanneer jij interacteert met ChatGPT, dan lever jij data aan OpenAI, aan ChatGPT. OpenAI is het bedrijf achter ChatGPT. En daarmee geef jij dus eigenlijk data om het model bij te schaven. Mm. Dus met actualiteiten. Mm. Een voorbeeld. Ik heb het zelf ook ondervonden toen ik het model 3,5 gebruikte. 3,5 binnen ChatGPT. Dat gebruikte ik volgens mij in 2022. En toen vroeg ik, wie is de koninklijk leider van Engeland? Maar dat was na het overlijden van Queen Elizabeth. Ja. Het model gaf mij terug, dat is Queen Elizabeth. Ja. Maar dat was niet zo. Ja, dat door die vertraging eigenlijk van dat trainingsmoment. En ja, dat zogenaamde boek, even tussen haakjes, hè, is er later ingezet. Ja. Vervolgens zeg ik, hè, dat is toch Prins Charles geworden. Dat is vervolgens de input die ik geef waarmee er gefine-tuned kan worden. Ja. En zodra er veel meer mensen dat gaan zeggen, ja, dan wordt er dus een nieuwe relatie gevonden tussen koninklijk leider, Engeland, Prins Charles. Nou, ja. Eigenlijk die controle die Wikipedia in 2001 bedacht van mensen, ze lezen een artikel, volgens mij klopt daar iets niet en ik pas het weer aan. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, maar die dan wisdom of the crowd, die zit eigenlijk wel in beide in, maar op een heel ander onderstel. Ja. Ja, want Sandra, hoe luister jij naar zo'n ontwikkeling? Ik neem aan dat je dit verhaal natuurlijk kent, hoe ChatGPT en hoe andere AI-modellen werken. Maar hoe kijk jij daarna door de ogen van Wikipedia? Vinden jullie het een goede ontwikkeling? We hebben daar echt een beetje mixed emotions over. Mm-hmm. Overigens, Wikipedia en Wikidata, dat is de database achter Wikipedia, die zijn ook door heel veel van die taalmodellen gebruikt om te leren. Dat is natuurlijk fantastische informatiebron. Dus op het moment, Wikipedia is eigenlijk een grotere leverancier naar AI toe dan een afnemer van AI op dit moment. Ja, de missie van de hele Wikimedia-beweging is om zoveel mogelijk kennis voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken. Ja. En je zou kunnen zeggen, als jouw kennis gebruikt wordt door ChatGPT, dan vervul je eigenlijk je eigen missie. Ja. Dat is ook waar. Dan zeg je, fijn, mission accomplished. Aan de andere kant, wat er mogelijk gaat gebeuren, is dat Wikipedia zelf dus uit zicht verdwijnt. Want mensen stellen een vraag niet meer aan een zoekmachine of niet meer aan Wikipedia. Ze stellen het aan een AI-applicatie. En die geeft een antwoord, maar zegt daar niet bij, eigenlijk komt dit uit Wikipedia, min of meer. Ja. Ja, en dat is voor ons natuurlijk wel een beetje de dood in de pot. Sowieso komt er niemand meer op het idee van, laat ik zelf ook Wikipedia gaan bewerken, want ze komen gewoon niet meer op het platform. En heel praktisch gezien, onze hele fondsenwerving gaat ook via het platform Wikipedia, waar de gebruikers af en toe denken, ik geef eens een keer een tientje of 100 euro. Ja, ja, ChatGPT gaat niet bij een antwoord zeggen van, we hebben dit van Wikipedia en wil je doneren, dan kan dat via deze knop. Ik zie René tijdens je verhaal meeknikken en ook een beetje nee schudden. Waar denk je aan, René? Het klopt zeker dat dat wat een taalmodel uitspuugt, dat is een verzameling van alles wat hij heeft gelezen. Dat probeerde ik net uit te leggen. Dus ja, Wikipedia is eigenlijk die bibliotheek waar we voor stonden. Ja, is een onderdeel van die bibliotheek. Er wordt nooit helemaal direct uit gequote, maar dat is een soort van taalvaardigheid en kennis in één wat dan in het taalmodel zit. Dus het wordt niet één op één uitgequote. Maar nieuwe taalmodellen, onder andere 4o, maar ook applicaties bijvoorbeeld zoals Gemini, Copilot, Perplexity, die gaan wat sneller toch googlen. Dat zie je ook daadwerkelijk in de interactie. Als jij een vraag stelt en hij denkt, nu is het verstandig om te googlen of informatie te zoeken, dan gaat hij dat doen. En dan zie je ook echt browsing the web, zie je dan staan. Mm. Vervolgens genereert hij een antwoord. En dan bij elk punt wat wordt beweerd, zeg maar, staat er ook echt een voetnoot met daarbij een bron. Van dit komt van deze website, dit komt van deze website. Dus ik heb net uitgelegd, eigenlijk kan het niet actueel zijn anders dan de fine-tuning. Maar nieuwe modellen hebben wel de mogelijkheid om ook op het internet te browsen. En die zouden dus, in het geval van Wikipedia, daadwerkelijk met een voetnoot kunnen zeggen, dit komt van Wikipedia. Ja. Maar wat je dus inderdaad ziet, is dat een website als Wikipedia, maar welke website dan eigenlijk ook, wordt vooral een databron voor de chat tools. Of dat nou genoemd wordt of niet. Eerst gebruikt je een Google om als soort van een telefoonverbinder, zo'n telefonist tussen A en B. Je denkt, oh ja, hier moet ik zijn. Ik klik daarop en je gaat naar bijvoorbeeld Wikipedia. Maar het doorklikken loont eigenlijk niet meer binnen taalmodellen. Want je kunt vragen door blijven stellen binnen het taalmodel. En hij zal dan misschien wel nog een keertje gaan browsen naar een website als Wikipedia. Met weer een voetnoot. Maar doorklikken, dat wordt helemaal niet meer gepusht, zeg maar. Nee. En dat wat Sandra net zegt eigenlijk ook over dat mensen op een pagina als Wikipedia komen en dan dus ook dingen toevoegen. Die trigger is er natuurlijk ook niet meer als je ChatGPT gebruikt om je informatie te vergaren op het internet. Nee, het wordt allemaal wat passiever. Ja, websites worden eigenlijk gewoon echt maar databronnen. Ja. Ja, die misschien niet zoveel meer bezocht worden. Zou zomaar kunnen, hè? Ja. Weet ik niet. Maar Sandra, als Wikipedia echt puur en alleen, en dat is het nog niet, hè, maar puur en alleen een bron zou worden van informatie, zou Wikipedia dan überhaupt kunnen bestaan? Nou, ja, dat betwijfel ik eigenlijk. Of het zou dan zo anders worden dat ik me dat nou op dit moment niet echt zo kan voorstellen. Mm-hmm. Wikipedia leeft eigenlijk door de betrokkenheid van mensen, zowel actief als passieve lezer. Ja. En als die optie verdwijnt, dan wordt het wel een heel ander ding. Ja, dan wordt het een heel ander ding. Nou ja, wat het dan precies wordt en ook hoe we wellicht kunstmatige intelligentie in kunnen zetten om juist die betrouwbaarheid van informatie te waarborgen, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik zei het net al, zit je nou te luisteren, heb je vragen? Dat kan allemaal, kan ik me ook heel goed voorstellen. Reageer dan even in de NPO Radio 1-app. Woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. With all my favorite clothes. Colors was dat van de Black Puma's. Die hoorde je hier tijdens Vroeg op NPO Radio 1. Vroege vragen. Ja, dan naar wat vragen van mensen die zitten te luisteren. Die komen volop binnen. Sandra, zo vraagt Feline: hoe weet ik of de informatie die ik lees / gebruik AI gegenereerd is of nog door mensen is geschreven op Wikipedia? Op dit moment is de informatie op Wikipedia nog door mensen geschreven. Wat inhoudt dat een Wikipediaan, een Wikipedia-bewerker, die heeft dat daar geplaatst. En die is dan ook er eigenlijk verantwoordelijk voor dat wat hij zegt klopt. Mm-hmm. En alle andere leden van de Wikipedia-gemeenschap, die kunnen het aanpassen en bewerken. Wat op het moment eigenlijk wat wij zeggen van AI is, wij zien het als een instrument. Net zoals mensen vertaalsoftware kunnen gebruiken om een Wikipedia-artikel te maken. Yeah. Kunnen ze ook AI gebruiken. Maar uiteindelijk, zij plaatsen het zelf en zij moeten ook zorgen dat het echt klopt. Want AI heeft soms, AI kan gaan hallucineren. Dan wordt er iets bedacht wat niet helemaal klopt. Ja. En je bent als Wikipedia-bewerker dan wel verantwoordelijk voor om dat soort dingen eruit te zien. Ja, en wat gebeurt er als je dat dan toch doet en dat gebeurt te vaak en er worden te vaak fouten in je artikel ontdekt? Dan word je daar vriendelijk dan wel onvriendelijk op aangesproken door je collega Wikipedia-bewerkers. Van, hey, wij hebben het idee dat jij op een verkeerde manier gebruik maakt van AI. Ja. Dat zijn bij ons de regels niet. Doe het alsjeblieft anders. Ja. Maar als iemand gewoon echt bewust foute informatie plaatst, dan is het heel snel afgelopen met je carrière als Wikipedia-bewerker. Ja, oké, duidelijk. Dus als Feline, die deze vraag stelde, nu een door AI gegenereerd stukje laat maken en dat op Wikipedia zet, dan is de kans heel groot dat het eigenlijk ook weer heel snel weg is. Ja, op de een of andere manier zijn, zeg maar, de ervaren Wikipedia-bewerkers, die hebben daar een soort instinct voor ontwikkeld van, is ja. dit een AI-tekst of een oorspronkelijke tekst? Ja. Op zich is het niet verboden, hoor. Je moet alleen zorgen dat het klopt en dat je zelf de bron hebt gecontroleerd. Ja. René, vraag voor jou. Sami die vraagt, is deze verandering onomkeerbaar? En ik denk dat ze dan doelt op eigenlijk de opkomst van die taalmodellen waar we het net zo uitgebreid over hadden van, gaan we dit nou echt op de lange termijn doorzetten of gaan we het nog stopzetten? Ik denk dat Sami zich een beetje zorgen maakt. Ja, dat snap ik inderdaad. En ik ben blij dat mensen zich soms zorgen maken, want dat betekent dat ze kritisch zijn en niet altijd alles maar voor waarheid aannemen. Gaan we het kunnen stopzetten of gaat het stopgezet worden? Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk wel meer wetgeving. We gaan ook met z'n allen wat meer ervaren. Dus wat meer een houding, een ethiek ontwikkelen, gedrag daarin ontwikkelen. Afspraken of onafgesproken afspraken maken, zeg maar. Ja. Zodat we weten met z'n allen hoe we dat moeten gaan gebruiken. Maar nee, terug gaan we niet meer. Nee. Blijft er wel. Ja. Blijft er wel. Duidelijk antwoord. Nico vraagt dan nog, en dat is een beetje dezelfde vraag als Feline, maar dan meer op die taalmodellen gericht. Hoe weet ik nou of de informatie gegenereerd door AI, dus als je zelf iets invult, nou wel juist is? Hoe zie je dat? Hoe kun je dat checken? Nou, binnen een chatbot nauwelijks, dat is aan jou zelf om daarnaast onderzoek voor te doen. Ja, dus precies. De tip is eigenlijk, neem het niet voor waar aan. Nou ja, ik geef bijvoorbeeld, ik heb het vaak over ChatGPT, omdat dat een bekende chatbot is, maar daar waar ChatGPT zegt, bedoel ik ook de andere chatbots. Maar ik geef daar vaak workshops voor en ik probeer eigenlijk altijd te zeggen, gebruik ChatGPT nou voor de taligheid, voor de taalvaardigheid, om bijvoorbeeld een mail te laten samenvatten of andere bewoording te vinden. Maar ga dat niet gebruiken voor feitelijkheid. Ga niet op zoek naar waarheid. Laat dat ChatGPT niet genereren, want dat is niet waar die heel sterk in is. En nogmaals, dat zegt hij ook daadwerkelijk zelf. It can make mistakes. Ja. Hallucineren, waar Sandra het al over had. Ja, ja, precies. Ja, dus dat hallucineren. En dat, dus inderdaad, als je het wel doet, check het dan even dubbel en dwars door zelf te googlen. Nou, allemaal goede vragen. Zit je te luisteren en heb je nog meer vragen of andere vragen? Blijf ze dan vooral stellen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dan even iets heel anders. Vandaag wordt in de Verenigde Staten de afschaffing van de slavernij gevierd. Deze dag wordt ook wel Juneteenth genoemd en is sinds 2021 een officiële nationale feestdag. Het is vandaag 159 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Dit gebeurde op 19 juni 1865, waarop de Texaanse generaal Gordon Granger afkondigde dat iedereen die op dat moment als slaaf gehouden werd, vanaf toen vrij was. Dat was vlak na de Amerikaanse burgeroorlog. Vandaag wordt er volop gefeest en is er veel aandacht voor de geschiedenis in Amerika. En daarom hoor je nu Nina Simone met Strange Fruit. 7 feet. Barren strange fruit. Blood on the leaves. And blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia. Clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit. For the crows to pluck. For the rain to gather. For the wind to suck. For the sun to rot. Here is a strange and bitter cry. Kun je mooi vinden of niet, maar ik vind het altijd wel lekker die ruis zo bij die mooie oude nummers. Nina Simone was dat met de Strange Fruit. Een hele goede morgen. Je luistert naar Vroeg van woensdag 19 juni. En deze ochtend hebben we het over de invloed van kunstmatige intelligentie, oftewel AI, op onze informatievoorziening. Uit het Digital News Report van Reuters van afgelopen maandag bleek dat het wantrouwen tegenover nieuws en informatie op internet toeneemt door de opkomst van kunstmatige intelligentie. En zo meteen kijken we naar hoe kunstmatige kunstmatige intelligentie ons kan helpen die informatie nou precies betrouwbaarder te maken. We hebben het ook al gehad over de opkomst van AI en wat dat betekent voor Wikipedia. En daar heb ik zo meteen een mooi voorbeeld over. Ik praat erover met Sandra Rientjes, directeur van Vereniging Wikimedia Nederland en AI-expert René van Holstein. En ik zei net ook al, zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, Sandra en René, ik zat gisteren natuurlijk ter voorbereiding van deze uitzending ook een beetje te googlen, te ChatGPT'en, te YouTuben. En toen kwam ik een video tegen van een van de vele Wikipedia-editors, of zoals Sandra ze noemde, Wikipedianen. Dus van iemand die artikelen schrijft voor Wikipedia. En die peilde eigenlijk heel goed af welke fouten hij nou precies tegenkwam als hij kunstmatige intelligentie gebruikte om een artikel voor hem te schrijven over de boemerang. En dan specifiek de herkomst van het woord boemerang. Laten we heel even luisteren. Why does the AI believe that boomerang is a word from the Wiradjuri language? I did not find that statement online, but I found this website from New South Wales. The Wiradjuri name for boomerang is Badawal. That means I have to assume that the AI simply crawled the web and forced all these words into one sentence. Ja, dus even vertaald. AI schrijft dat het woord boemerang uit de Wiradjuri-taal komt, een taal van de Aboriginals. Dat blijkt dus niet zo te zijn, maar omdat het taalmodel die woorden op een webpagina vindt, schrijft hij dan het toch op. Zijn dat dan dingen waar jullie tegenaan lopen, ook Sandra, bij Wikipedia? Of waar in ieder geval Wikipedianen tegenaan lopen? Dat overigens als we zeggen ook altijd over Wikipedia, als je op zoek gaat naar kennis, je begint bij Wikipedia, maar hou daar niet op, kijk verder. En dat geldt ook voor AI, voor chat. Wat daar uitkomt, neem het niet voor zoete koek aan, want het kan gewoon niet kloppen. Ja, en nu heb je dan een editor die dat tegenkomt en dat goed checkt en dat dus niet op Wikipedia plaatst. We hebben het net gehad erover dat mensen nog steeds kritisch zijn, maar het gevaar is natuurlijk wel dat als steeds meer mensen gebruik gaan maken van die AI-tools, van die taalmodellen, dat dit soort fouten erin sluipen, lijkt me. Ja, en die worden dan eigenlijk ook steeds breder verspreid. Dat heet dan een beetje poisoning the well, de bronvergiftigen. Mm-hmm. Kun je dat uitleggen? Overigens heeft Wikipedia dat effect ook. Als er een fout staat in een Wikipedia-artikel, en vooral zeg maar in de inleiding van een Wikipedia-artikel, dan vind je die binnen een paar jaar vind je die fout op heel veel plekken op het internet terug. Mensen nemen dat over, of applicaties nemen dat over. En dat heb je met AI natuurlijk ook. Als er eenmaal een fout in zit en die wordt er niet uitgehaald, dan wordt die gewoon vermenigvuldigd door het gebruik. Ja. Ja, en je zou dus kunnen zeggen dat als dit soort fouten dan op Wikipedia-pagina's zouden verschijnen, dat die fouten zich over het internet verspreiden. En misschien als dat vaker gebeurt, dat ze zich ook wijd. Dat ze zich in ieder geval veel meer verspreiden dan nu nog het geval is. Dat is in ieder geval een risico wat erin schuilt. Ja. Dat is een risico. Ja, wat horen we hier nou precies, René? Want je hebt net uitgelegd hoe die taalmodellen werken. Wat AI nou precies doet. Maar zo'n fout, namelijk de herkomst van het woord boemerang niet goed op kunnen zoeken, dat is toch kennis die al jaar en dag bestaat. Die is niet in eind 2022 ergens op papier gezet. Tenminste, dat mag ik aannemen. Ja. Hoe kan het dan toch dat een taalmodel als ChatGPT zo'n fout maakt? Dan heb je gewoon te maken met een niet zo goed taalmodel. Ik zei eerder, wat een taalmodel doet, of een algoritme doet, is relaties zoeken tussen woorden. Ja. En hoe sterker het model, hoe beter die relaties worden gevonden. En eigenlijk is dit misschien hallucineren. Er wordt gekeken, waarschijnlijk zit in die database, ik kan het niet echt database noemen, maar laten we het even database van het taalmodel zeggen. Zijn die woorden op een pagina bij elkaar gevonden en daar zijn relaties tussen gevonden en dat zal dan wel waarheid zijn. Maar als je een sterker model hebt, bijvoorbeeld als 4o, dan is die kans op misinformatie meteen een stuk. Die kans op misinformatie is kleiner. Mm, ja. Ja. Dus het is gewoon een minder sterk model. Ja, maar je zegt een minder sterk model. Deze man maakte gebruik van ChatGPT 3.5. Ja, dat dacht ik al. Wat toch een model is dat alomtegenwoordig is tegenwoordig. Ja. Dat is toch geen slecht taalmodel? Het hallucineert wel vaker. Ik gebruik verschillende modellen naast elkaar. En pas heb ik gekeken, wat krijg ik als antwoord op de vraag... wat is het verschil tussen palingworst en rookworst, bijvoorbeeld? Hè? Ja. En als ik die vraag... Goeie vraag, trouwens. Dat is een goede vraag. Nou, dan krijg je een lang antwoord. Maar wat onder andere taalmodel 3.5 zegt, is... palingworst is een worst gemaakt van paling. Die heeft gewoon dat bij elkaar gelezen. En die zegt dat tegen mij. Ja. Terwijl 4 of 4O-model zegt... palingworst is gemaakt van varkensvlees. De naam is verwarrend, maar het dankt zijn naam aan de vorm van een paling. Die snapt wat meer die finesse, zeg maar. Die is net wat tussen haakjes intelligenter. Ja. Dus dat 3.5, ja, persoonlijk, maar dat is een persoonlijke mening... denk ik, laten we dat zo snel mogelijk aan de kant schuiven. Want want zo goed is het eigenlijk fouten. Niet. Ja. Nee, voor waarheden is het niet... Nee, is gewoon niet goed. Ja. Nee. Ik zit nu ook ineens te denken aan dat dus al die bronnen op het internet die worden, die worden doorzocht door zo'n taalmodel. Dan betekent het ook dat die bepaalde bronnen door elkaar kan halen. Of gebeurt dat niet? Ja, hij denkt niet in bronnen. Hij gaat niet in een database. Daarom zeg ik database, gebruik ik eigenlijk verkeerd. Want hij gaat niet zozeer op zoek naar bronnenresearch. Hij heeft gewoon in één keer een kennis. Mm-hmm. En hij checkt niet meer de bronnen waar hij het vandaan heeft. Hij weet dat zelfs niet eens meer. Hè? Als je aan ChatGPT vraagt van oké, je hebt dit beweerd, waar heb je dat vandaan? Als je dat aan het model vraagt wat niet browst, weet hij gewoon niet waar hij dat vandaan heeft. Precies. Dat kan hij vervolgens wel weer gaan bedenken. Maar hij kan dat niet als ware info teruggeven aan jou. Ja. Nee, klopt. Sandra, zo'n fout, hè? Nou, die wordt er vooralsnog eruit gevist door al die Wikipedianen die nog steeds gelukkig hard aan het werk zijn en die artikelen aan het schrijven zijn. We hebben het ook gehad over het gevaar dat dat wellicht minder wordt als de opkomst van ChatGPT of van andere taalmodellen doorzet. Als je even uitzoomt, hè? Want hoe ga je nou zulke fouten in de toekomst tegen, want dat is toch niet iets wat je wilt in een encyclopedie. Want ik denk bij AI ook meteen aan automatisering. Hè? Dus mensen die nu nog die artikelen schrijven, ja, dat kan dus overgenomen worden, mits het allemaal klopt. Dan heb je die mensen in principe ook niet meer nodig. Hoe zie jij de toekomst voor Wikipedia? Met AI in het achterhoofd? Ja, daar heb ik laatst ook over zitten nadenken. Van kan het straks helemaal zonder mensen? Ik denk dat je heel veel informatie of kennis zonder mensen zou kunnen genereren. Maar wat je dan helemaal verliest, dat is zeg maar de afweging over dingen als neutraliteit. En ook afwegingen over relevantie. En ook het updaten, het moderniseren van artikelen. Dat is toch, eigenlijk blijft dat in mijn beleving heel erg mensenwerk. En dat gebeurt dan ook in discussie tussen verschillende bewerkers. Mensen met verschillende meningen, verschillende ideeën. Ja. Die dan gezamenlijk bepalen, nee, dit moeten we nu toch iets anders gaan doen. Mm-hmm. Yeah. En mogelijk dat AI in de toekomst dat soort afwegingen ook gaat maken. Maar ja... Ik zou zelf nog zeggen, laten we dat vooral mensenwerk laten blijven. Ja, ja, want het is natuurlijk ook zo. Ik las bijvoorbeeld een artikel wat ging over hoe neutraal er over... Of eigenlijk hoe divers er over genders gepraat wordt. Dat blijft natuurlijk mensenwerk in hoe je die pagina samenstelt. Dat bijvoorbeeld, volgens mij was nu 88% van de Wikipedianen was man. En dat leverde nogal een bias op. Maar dat kun je natuurlijk alleen maar door mensenwerk tegengaan. Ja, hoewel je daar juist zou kunnen zeggen, als je zo'n grote bias hebt in de gemeenschap, wat we echt wel een probleem vinden, dan zou artificial intelligence dat misschien kunnen corrigeren door op een manier het vrouwelijk perspectief in te brengen. Ja. Dat is heel erg hypothetisch. Uh-huh. Maar we hadden net ook, jullie draaiden het mooie nummer van Nina Simone, en het ging over Juneteenth. Er is op Wikipedia ook een hele discussie van: praten we nu over slaven of praten we over slaafgemaakten? Hm. En dat heeft ook te maken met hoe de discussie in de samenleving verloopt. Op een gegeven moment is er een kantelpunt en zeggen: nee, oké, het is nu slaafgemaakt. Ja. Ja, en dat zijn echt, dat zijn mensenzaken. Zeg. Ja, en zouden die mensenzaken ook door kunstmatige intelligentie overgenomen kunnen worden, René? Nou, het is een misvatting dat kunstmatige intelligentie bestaat zonder mensen. Want daar komt wel heel veel mensenwerk eigenlijk aan te pas. Juist om het wel betrouwbaar te maken, zeg maar. Mm-hmm. En wat ik daarmee bedoel is, elk taalmodel heeft mensenwerk in zich. Het model kun je gebruiken, omdat dat door al die data is gevoed. Maar bepaalde afwegingen zijn gemaakt door mensen. Dus als ik bijvoorbeeld vraag aan een taalmodel, maak voor mij de ideale spam-e-mail, dan weet hij dat echt wel. Dat zit in die data. Hij kan mij dat geven. Alleen is die beperking opgelegd, menselijke beperking, omdat er daadwerkelijk kenniswerkers zijn, of werkers zijn, bijvoorbeeld bij ChatGPT, maar elke, ook Meta en alle anderen hebben dat ook, die hebben bepaald die antwoorden gaan we niet geven. En zo zijn er, ik noem nu niet een onschuldig voorbeeld, maar je kunt wat meer voorbeelden bedenken, waar een taalmodel gewoon geen antwoord op wil geven. Dus er is daadwerkelijk mensenwerk in AI. Mm-hmm. Maar ook, er is elke grote organisatie, dus een OpenAI, een Anthropic en andere organisaties, hebben ook een super alignment team om te bepalen, hey, in welke mate willen we nou AI laten doorontwikkelen. Willen we het echt veel intelligenter laten maken dan de mens of niet? Dus welke ethiek moeten we nou toepassen op de ontwikkeling van die modellen? Nog steeds staan wij wel aan het begin van die modellen. Wij bepalen wel wat het model. Ja, dus ook dit soort discussies over, noemen we het nou slaven of slaafgemaakte, of wellicht discussies over genderidentiteiten. Al dat soort relevante maatschappelijke discussies die nu gevoerd worden. Daarvan zou je kunnen zeggen, de input die we daarmee geven zou ook kunnen vertalen naar een taalmodel wat daar rekening mee houdt. Dat zou wel kunnen. Volgens mij wordt dat nu nog niet gedaan. Nu wordt er vooral bijvoorbeeld gekeken naar dingen die verboden zijn of niet oké zijn om te produceren qua tekst. Dat wordt niet gemaakt. Maar ook informatie, persoonlijke informatie wordt niet altijd gegeven omdat het niet oké is. Ook al is dat wel beschikbaar. Zeg maar. Ja, oké. Okay. Dus daar liggen dus mogelijkheden, maar met enige twijfel. Ik kan me heel goed voorstellen, we hebben het nu bijna 50 minuten gehad over hoe AI werkt, hoe die wisselwerking is tussen onze informatievoorziening en kunstmatige intelligentie. Ik kan me heel goed voorstellen dat de complexiteit van dit verhaal ervoor zorgt dat mensen sceptisch worden. Ja. Dat bleek ook uit dat Digital News Report van Reuters. 54% van de respondenten gaf aan het nieuws of de informatie die ze op internet lazen niet 100% te vertrouwen. Dat zijn best wel cijfers, toch, René? Ja, dat is zeker zo. En dat, ja, daar ben ik soms zelf ook wel eens bang voor. Ik was pas bij een club mbo-studenten. En die begon in discussie over een bepaald onderwerp met een docent. En toen zei ze, ik zoek dat echt wel op hoor, op TikTok. En toen dacht ik, ja, jouw informatievoorziening is TikTok. En dat is zo algoritme gebaseerd. Ja. Dus jij denkt fact-checking te doen, hè, research. Maar dat doe jij ook alweer in jouw eigen algoritme. Dus dat vind ik ook alweer gevaarlijk, inderdaad. Ja. Maar hoe gaan we dat dan tegen? Hoe gaan we die skepsis over de invloed van kunstmatige intelligentie, ik noem het ook de hele tijd opkomst. Nou, dat blijkt het dus ook niet te zijn. Goed dat je dat zo corrigeerde. Maar hoe gaan we dat, hoe gaan we dat tegen? Er komt natuurlijk een AI-wetgeving aan binnen de EU. Mm-hmm. Dat omvat heel veel. Maar wat het onder andere zegt is, wanneer je met AI interacteert, dan moet dat als zodanig herkenbaar zijn. Teksten, output, wat dan ook, moet een AI-label gaan hebben als het met AI is gegenereerd. En hoe dat precies eruit gaat zien, deze wetgeving is nu pas net er doorheen, dus dat gaat over 2 jaar echt in werking. Die moet nog een beetje ingevuld worden, heb ik het idee. Mm-hmm. Maar dus daar is daadwerkelijk een wetgeving. En we moeten ook met z'n allen werken aan ons, noem het maar, digitale fitheid, zeg maar. Hè? We moeten het niet een soort de rug toekeren, want het is er. Hè? We moeten ermee leren werken. We moeten met z'n allen ook gaan snappen wat we ervan vinden, hoe je ermee omgaat, een houding ertoe ontwikkelen. Ja. Dat is ook gewoon zo belangrijk om te doen. Ja. Maar als ik lees dat OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, nu al ingezet wordt om bijvoorbeeld artikelen op nieuwswebsites samen te vatten, of om bepaalde artikelen van verschillende websites te bundelen, al dat soort dingen, dat te combineren met het verhaal eigenlijk wat je net vertelde over hoeveel fouten daarin gemaakt worden, dat maakt mijzelf ook best sceptisch eigenlijk. Ja, en dat gedeelte maakt mij dan weer net niet helemaal sceptisch. Omdat okay. je zegt samenvatten, bundelen. Dat kan hij wel goed. Dat is taligheid, zeg maar. Daar bedenkt hij niet iets nieuws. Hij kijkt dan vooral naar wat er is en okay. gaat daarmee aan de slag. Maar echt feiten laten maken door een taalmodel is gewoon nog op dit moment heel erg spannend. Ja, wordt afgeraden. Mm-hmm. Ja. Sandra, op Wikipedia gebruiken jullie overigens kunstmatige intelligentie ook om ervoor te zorgen dat bepaalde foutjes om te zien of dat nou expres zo gedaan was of per ongeluk. Kun je uitleggen hoe dat precies gaat? Want dat las ik ergens. Ja, dat zijn eigenlijk hele basale vormen van kunstmatige intelligentie. Er worden dagelijks honderdduizenden bewerkingen gedaan op Wikipedia. Zo. Heel veel daarvan die zijn echt te goede trouw. Mensen zijn constructief bezig. Er zijn ook mensen die willen gewoon de boel een beetje versieren of vandalisme plegen. En er zijn tools die het verschil kunnen zien. Of in ieder geval in kaart kunnen brengen hoe waarschijnlijk het is dat een bewerking serieus is of niet. Ja. Dat wordt dan gesignaleerd. Maar de beslissing van wordt deze bewerking teruggedraaid of verwijderd, blijft die staan. Dat blijft dan mensenwerk. Ja. Oh ja, dus die basale vorm die zorgt eigenlijk alleen maar voor het detecteren. En dan is het vervolgens aan iemand als mens om te bepalen van blijft dit staan of wat niet. Is het, ja, ja. Ja, en overigens gebruiken we. Nee, sorry, ga maar. We gebruiken AI ook om te kijken naar de kwaliteit van artikelen. Maar dan niet zozeer de inhoudelijke kwaliteit. Mm-hmm. Maar dingen als de opbouw, de structuur, gebruik van illustraties, gebruik van bronnen. Ja. En op basis daarvan wordt dan een soort kwaliteitsscore gegeven. Dus dan kun je ook redelijk snel zien van dit artikel zou misschien helpen als we hier meer tussenkopjes in zetten. Of dit artikel heeft meer bronnen nodig. Dat is ook een belangrijk instrument. Ja, dus eigenlijk gebruiken jullie in die zin kunstmatige intelligentie al om de kwaliteit van die artikelen te waarborgen. Is er wat verdeeldheid over hoe die rol van kunstmatige intelligentie in de toekomst zal gaan uitspelen voor Wikipedia? Ja, vooral dan zeg maar de generatieve toepassingen, ja. waar René het ook al over had. Maar andere toepassingen zijn echt een belangrijk instrument, ook om het voor die vrijwilligersgemeenschap het werk gewoon makkelijker te maken. Ja. Ja, want anders is het natuurlijk ook, je noemde dit 100.000 aanpassingen per dag. Dat lijkt me nogal wat om bij te benen. Ja, dat is alleen in Nederland dan. Het is echt, je vraagt je soms af hoe is het mogelijk dat dit bestaat en gewoon doorgaat. Ja, het is natuurlijk, het is fantastisch dat jullie nu al 23 jaar bestaan. Komen er nog 23 jaar bij, denk je? Oh. Ja, vast wel. In een of andere vorm. Maar de ontwikkelingen gaan nu ook zo snel. Mm-hmm. Ik vind het lastig om te zeggen, nou, over 10 jaar of over 20 jaar ziet Wikipedia er zo uit. Maar ik denk dat er altijd behoefte blijft aan een plek waar je informatie vindt, waar in ieder geval de intentie is dat het feitelijk en neutraal is. Ja, en dat je daarop kunt vertrouwen omdat daar mensen hard voor hebben gewerkt om dat zo waar mogelijk daar neer te zetten. Ja, en waar je zelf ook in kunt grijpen als je denkt, ja, wat hier staat is echt onzin. Dat je gewoon ter plekke kunt corrigeren als je een goede bron hebt voor je suggestie. Ja, precies. Nou, dan spreken we elkaar in 2047 weer, Sandra, volgens mij. dat is nog even. René, tot slot. Dat AI dus een grote rol gaat spelen in onze samenleving, dat is duidelijk. Dat hebben we volgens mij uitgebreid uitgelegd. Op de lange termijn, hoe gaan we er nou, we hebben nog een minuut, ervoor zorgen dat dat vertrouwen teruggewonnen wordt, dat we kritisch blijven, al die dingen die we net op een rijtje hebben gezet. Wat is nou de message die je mee wil geven aan mensen die nu zitten te luisteren? Blijf kritisch, mm-hmm. maar blijf het ook wel gebruiken. Blijf het ervaren en houd jezelf geïnformeerd over de ontwikkelingen. En leer er dus mee werken in Zeker, die zin. Ja. Okay. Dankjewel. René, voor je komst. René van Holstein, AI-expert. En aan de lijn had ik Sandra Rientjes, directeur van vereniging Wikimedia Nederland. Jij ook bedankt, Sandra. Graag gedaan. Ja, en voor het vroege opstaan beide. Dit was Vroeg van woensdag 13 juni. 13 juni, wat zeg ik? 19 juni, daar staat hier 13 juni. 13 juni was ook niet eens een woensdag. Maakt niet uit. Morgen is het 20 juni en dan zit ik er weer met vroeg. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen, ik weet nog niet precies waar we het over gaan hebben, maar het zal vast interessant zijn. We gaan hier verder met het NOS Radio 1-journaal. NPO Radio 1.